Maria, Zemeki Asise, Isa Touré Oisa, Mwana Sokode, Isa Touré Oisa, Mwana Fotokoli, Eki Azaria, Zemeki Asise, Nakolela, Mama, Nakolela Yo Isa, Nakolela Boyo Yo, Nakolela Yo Isa, La démarche n'ailleurs, Caméléon. Thank you. ya, se me ki asi se. Na kole la mama, na kole la yo kisa. Na kole la bongo bongo, na kole la yo kisa. Na sali mokwa ya wa, bamboka tumbo. O sali misumana, na ipe misuma. Yebisa papa ture, nga na ligio na mamiya jo. Isa isa, o isa e, isa isa isa ture. Isa isa, o isa e. Zemeki Asiseu.